الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة الكهف کی داولی شبہ بیان دے اغه سلور شبهاتو کې اوله شبهه په حق د اصحاب کهف کې و ذکر او بیان خو د دې کې همیشه چې نبی علیہ السلام نا تاسو نشویو او درې سواله یو سوالو په حق د روح کې دا غي جواب ډیر آسان نو هغه په ځبان دی بنی اسرائیل کې ذکر کو قل الروح من امر ربي چې دې کړه باس مو کوي ها او دا درې دوه آیات دې کې تفصیل تاجتو دید پارے سورہ کاف کے مستقل بیان کی خودو چوہ قیدہ سحکابو او دو دلقرنین دو سوال مطلب دا سنو چین پر نبی علیہ السلام ازمیخ کاؤ یرتا صحاب کاف پی جانی تاسو دا صاحب کا په حال معلوم دی ندا تاسو سن اړین نه کولو زه کدي کې دا غي سو مقصد نو غریبا تاسو په دې طریقه کاو چې پیغمبر پاک به خلق وتا بدنامو مؤمنان به بدنامول نو دا بداسی او واقعاوان چیغی کی بداسی دا عادت نخلاف خرق عادت چوتوی دا عادت نخلاف کارونو پا کشویو چیغی تا معجزات تا پیغمبرانو ویلشیو اگی تا کرامات دا اولیاءو ویلشیو چیدا سو پا کشویو رضی باغی کڑیر غرض و مطلب و فا نواقی دا صحابی کابو کیم دا غرض و مطلب و چکو رضی صحابی کابو منمانی گورا آغا خدا سے اولیاؤ چلاغی لڑیر کرامتو نور کری دی تو گورو پا سوونو کالا باندی پراتو خوری که ایدن نو گورو تا تا خواگی کسا چلو کنا پا سوونو کالا پراتو بارانو نو توفانو نو با سوسرس نو کولو گورو تا تا خالی نو کنا پا سوونو کالا پراتو شرمخان و علیوگان و زنده سر و نخوالو داو دیگی سو چلو کنا دا داگی دیر غط مطلبو خوا چه منگا خلق توائیو چه دا پیغمبر گوره نا اولیاء منی نا دا اولیاء و کرامت منی ادغا سدا مومنان خوا گروتو اغی دی خبری لدارنگ ورکڑی آسل لگزن چی هر زمانه که دو مشرکینو او دو باطل پرستو ام دغا مقصدی خواه اغی اغا خبرمین تراجعی چی باغی که دی حق پرستو لزور ورکی دی بدنامی کئی در زیادت تکنه خواه اصحاب کهف دا تقوسم پا دی طریقه باندشیو چی گوره تو او تروسا پوری اندوستان کی وکا کولی اغی ورکی دا اصحاب کهف پنم باندخا او دا کم وقتنا دا شرک جاری دی او سمشت دنیا کی چی تدور با خبر شوی چی وطا نو کنا نو کا کوڑی ورکی داغی پا نم بانده او دغا سے دام مشور کرده کتابنو کی لکلی تاویزگر و حلقو چا صحابی کا پا نمون اولی کی پا کاغاز کی او پنده پوری اتلی بس بیا ککلی تا پیاده زینوم نبستلی کیگی اگی از المطلب داو خواه گر اگی لخده دمرا کرامتو نور کری دیه و دیه نمانی قرآن دا اگی وضاحت کی دیده کی او زاحت داسه کی چی پیغمبر پاک لاول تسلی ورکی چی دی خودی خبر لڈیر وات رنگ ورکو پاسنه چی تپ و تعجب کی و تحیر کی پریو دی چرده با دیر ناشنا واقع ایم اللہوی دا ناشنا واقع ندا دا دینا ناشنا واقعات و عجب واقعات قرآن ذکر کری دی چه اللہ ایما سوان پیدا کری ایما زمان که پیدا کری دوش پراولما روز راولما نورت پوک میرا خیجوما دانا شنا تمام احراج تبوت لی پیوش پکی داغین ناشنا واقعشتا دی دا خود دیوال دمرا زور ور کری چی بس نو پا دیبانی تعجب مکا او آیاتونو کبا قرآن رد کئی پا دیبان لکھا او پا دی الفاظو باندی چا اللہ با زان تا نسبت کئی چمن آیاتنا ربنا آتنا حیئ لنا فضربنا ثم بعثنا داوی اللہ ایدہ چتا سو کرامتونا و توائن اشنا کارونا دا خو ما کولو دیکھ دا صحابی کابو اختیار نو ریج زن خو ندو دکی دون خبر دی ندو پاسی دون خبر دی دا چه سکڑی دی نا اللہ وی ما کڑی دی نو جد ما نم پیخ لین و زان دا تبتخ کاری چیغی تا نسبت کوئے اللہ وی تمر ظالمانی تاسو بل بی شارو کی من آیات نا کی دیتا چل اللہ وی گو رضا کو اصحاب کعبو دا واقعان دا زما د قدرت یو دلیل لے زما د وحدانیت یو دلیل لے نو دیت نشرک جوڑ کو دا خو من آیات نا دے سنگ چنور آیاتنا دلیلو نا دی دا اللہ دا وحدانیتو نو دا غصی دا واقعاتم دی کا نخوا نو دیت نشرک جوڑ کو از دلم کئی اپورا دلیل با بیارستو بیان کیجئے اللہ وی پامی سولو دیر وقت پس میں پاس ہو دیو بل نہ تپوس کئی چی کم لبستم سمرو خم تیر کن قالو لبسنا یوما او بعض یوم سو کوئی یورت بم نوروی نا پورا روز ندا لگر روز نیمر روز اللہ رب العزت یو گور دا غی حال تا اگی خپل ځان نه دی خبر اته سوال د ملک او اختیارات ثابت وې چې دا په دې کې څه چلو کنا او دا خودی خالی نو کنا تاریخ نه معلومیږي چې دا اصحاب کهف د عیسی علی السلام نه پس او د نبی علی السلام نه مخکې دیمین کې تیر شوی اکادمیان کې داسې عیسایان بادشاہان راغلي او ظالمان چې با توحید نو مغست نه غي به وجل او قتلول به د دې په وخت کې همداسي او بادشاہ او ظالم تقیانو سیابل تانو مرضی او همدا چل کوه نه پری خوځو موحدین یعنی پر خودو قتلول بے سزاگانی بے ورکولی دی پا دغا وقت کی راگل او دغا وقت کی دیر حق پرستو دو قرآن صرف اصحاب کعب ذکر کرو او دیر حق پرست داسو چیغی دغی ظالمان و دواجنا پلکلی پریخیو او حجرتو نیکلیو یا بالکل چرتا غرونو تا زنگلو تا دا دیزکا لالو او پی اوغار کسم لاستو چی دا وقت که دا خبر دیرا مشعورا وا چی دیتا معلومو چی نیکان و خلق و امیشا دا خپل حق دین دا پارا کلی او کورو نپریخی دی منگ بیم پریدو دی لالو انواقع دا سوا چه بس بادشاہ و ظالم و خلق و المشرکان ادی کی ددگی مالدارو سرمایہ دارو خلقو چه بادشاہ سر بناستونی دی دا غیب دی اولاد کی خود ادا سے پیدا کرو چه یو تن راغنو کیناست زان لیوازی نو چه بل اولی دنو آغام راغی و سر کیناستو دست راجم شو ایو سر اسپیم راغی نو چې کوم نوم به راغلی او ناغوي چیرې زما په دې ځل کې یو خبر راځي وکول نه شما دغه په دې وجه باندې رالم ځان له دا سکیناستما چې یو سوچ غسته ما یو فکر غسته ما نور وته وی چې وایا کنا څه خبره راغوي چې خبره دادا چې زه خدا وایم چې رب هغه دې چې د اسمان نظم کې پیدا کړی زما ذهن کې خدا خبر را او خلق ټول دې خلاف ته زیات دې خلاف نو ټولو وچ تک نظریه زمونږه اومده دا عقیده زمونږه اومده چې رب په حقیقت کې هغه دی چې اسمان او زمکه پیدا کړی دي ازادي چې سکی دا ټول شرک دی په دې باندې اتفاق راغی چې جدا کیږو تینا. بیا وی چې راشه اسی جدایی ده خو مخکی و تا خبره کهو ولی سپسه لگی کهوی منلی خود ارفان باوکی او کهوی نمانلی نو مونگا اسیم بستری تللی بس بیا و جدا شو بود دا تفصیل با قرآن کهی خواد دا قرآن اصول داری چه اول تفصیلی خبره په یو آیات کې خلاصه کی مختصر ابي ارست باغي وضاحت شروع کی ناولی اختصار سره او اجمال سره بیان ام حسبتا آیات ګمان کې مخاطب پیغمبر دې صدا ګمان کې ان اصحاب الكهف والرقيم چه غار والا خلقان او اغا تختو والا خلقان رقیم کے اقوال شپک ابن جوزی ذکر کئی یو قول دے ابن عباس رضی اللہ عنہ مال چه اغا تختیں چه ده سیکینا جوڑی شوی اب آغی داغی نموناو داغی سو ده پلار نموناو پتی ماتی لیکلی وی پلی دی چی آدم پتا شو نال تا خلق سر غم پیدا شو دی خوبیا ده دغن کارخ لیکن خوا ویر دا لیکل واری خوا چه ده خبره کاغذ توخی جی نو بیا با رکی گی نا اونو اگر پا تختو باندی دی نمونو لیکل دی پلارانو اور سرائو لیکل چی دا خلقو پا پلانی وقت کے رک شوی دی او کار کل دی معلومات پوشو نو دا رضی پورا تعارف دے بس دید پر نوی غیط رقیم ہوئی یو دعوان دیم قول دانے چی تختے نوی خو کتابو کتابو لکھو پاگی کداغی و سوانح وغیرہ ذکر کو دیم قول دانے چی دینا رقیم داغی داغا کلی نمو چیزا کم کلی ندی واتکا نا ناوی کلی نم رقیم حضرت کعب ہوئی سلورم قول دادی چیزا غا سپی نم رقیم سپیو سرمار گرشیو کنخا کدو موحدین سپی خواد مشرک نخی تکا قرآن داغا نمو غستره چه ده موحدینو مرگره شو نو دنم پاکی عمر آگه ده داسه مسئله ده خواه پنزم قول دار امام سودی وی چه ما رقیم آگه غرط وی چه ده داغه پخواه که زن لزه معلوم کرده و زن لزه خاص کرده و پاگه که بیاوده شو نای غر تا رقیم وی خواهی آیات گمان که چی بیشکام اگا غاروال خلقا اگا غاروال کسان او مرگری اگا تختو والا مرگری کانو من آیاتنا عجبان دا زمونږ د قدرتونو نه ډیر عجیب دي الله او زمونږ ډیر قدرتونه دي هدي خلق بدلی لزور ورکړې چې تا ډیر ناشنا واقعیا ده دا نور مطلب نو کوم مطلب په دا شکرانو نظرانو کې ا مطلب په دا دغه کرامتونو کې وو چې ور دي نمنه کنه او دی خدای اولیاء او کرامت نمنه کنه مطلب دا دی چې د دینه تعجب مکوا داس دومره ناشنا واقعا نه ده د دین ناشنا واقعات قران کې الله تعالی نازل کړی دی او نازلې یبان دغه یوسف علی السلام واقعا څومره ناشنا د بلقیس او د سلیمان علی السلام واقعا څومره ناشنا ده اذا اول فتیتو الى الكهف یاد کئ چې کلران لا یو ډله د ځوانانو او د ظلمو او غار ترالو او پالنګونه پرې خو دو نرم نرم بسترې پرې خو دي ډېر نازک خلق وکړه نورالو نغار ترالو او دا د حق په باب کې څه ناشنا خبره نه ده ښه کله چې تا حق ته لاس واچو دا به منې کنه ښه په خاورو به سملې په غار کې به سملې دا سره دي اگر که ستا ډېر لوی شاني اگر کستا ډیر لوی مرتبه یو مقامی پیغمبر پاک ته وګور کنه درې ورځې په غار کې نوې تیر کړې دا شان دې حق پرسته ها الیل کهف بلدار چې فتیه تونی ویلې او فتیه تون ظلم ته وی ځوانانو ته وی فتا ځوان ته وی او خپل معنا د دې په لغت کې قوت ده نو چې کومه خبره کې د قوت ضرورتي نغې تداله په استعمالي ښه وي فتوا دې راوړل د مفتي صاحب نه دې ته ولي فتوا ویلې ده ځکه هغه کې ډېر طاقت څه کنه او چې فتوا دې راوړل بیا څو ګګ نشي کولې هغه له بل اړیر زبردست نو قرآن اشاره کی دیتا چې همیشه د پاره د حق خدمت چې کړی دی او د حق اشاعت چې کړی دی نو زیات او ظلمو کړی دی او مشرانو کمو کړی دی کیبه کې مشران په دې جزانو سره څوک نی مرګري کډیر و تمینتونه کوي او ډیر و تا دلیلونه پیش کوي خو هغه ویره بس چستا خواخا دا نتزا او مونگا پریدا ہوئی خواه اگی سر سوک نمر گری کی دیر او دیر خدمت زوانان کئی ظلمی کئی او دیت اولیاء ویلی دا بسوزا لقرآن وی پدی کی خواه چیمیشہ دا پارا قرآن دا اولیاء و ذکر کئی نو دا غیا دی دا نوی خلق چې ذهنونه صفائی سینیه صفائی او دا اللہ دین تراغلی نو دا وقت تراغلی وقت نی خراب کرے عمر نی خراب کرے او غلط خلق و سر ناس تا نی کری دا غی رنگ پاک نی راغلی خوا دا اللہ دا دین خدمت دا سی خلق و ناخلی او دیو جناغی لاللہ ذہن نو ورکړي چې علم ز کول شي دین ز کول شي قران ز کول شي مسلې ز کول شي دا د حقیقت په چې کله دین نه په عمل کې نو خبر الټای ښا خبر الټای ولې دی به ولي چاته وي چې دا یو کار نه باور یې پل پاک پلیت بنا پویدو پل زان بیزه تنش رسوله ویدا ولی دیخا او پس با پویدو امنا کنا اسی بے وگو نالا پول دا سخا سو پویدو امنا ادیوی داو گرکن اغیطه بے ولی ویخا او قرآن وی نا اولیاء دغا دی تا چه دا وقت را غلی دی جماعت تا مندو ندی و قرآنو ندی و طبقو ندی او علمو ندی دا اولیاء دی دغا سے کدا مسئلے خدمت کئی او ندی و تا اولاری ارده کی خواه دا اولیاء دی خواه چه دا مشر سلی پا غاڑا کی تاویز اوی نی کنا ننشی ٹنگی دے و تو یا بابا دا دان تسا چولی دی لڑکا دا خو شرک دے تنی خبر تروس پوری لا از اول فتیتو یاد کان چراغ لے او ڈالا او جماعت تدوانانو الالکافی او غارتا فقالو نو دعا کئی خواه ولی دعا بخام خواه کئی کم تا خو دیر گران کار دی نو دی که دا اللہ نے امداد غختل دیر لازم دی یوا او بلدار چی اعلان بکی چی دمونگا عقیدہ دادا خلقو مونگ دا دی عقیدی وجنا جدائی کری دا او خپل خلقم پریخ دی خپل مشران او خپل پلوان ارسوم پریخ دی چه مونگا دا مسئلت دکڑی دا نوی وی پا دعا کی چه رب دمونگا آتنا من لدن کا رحمتا راکی مونگلا دا خپل طرف نا پل رحمت راکی پل مهربانی راکی پل برکت راکی ځکه زمونږ عقیده دا ده چې رحمت ستا په لاس کې دی برکت ستا په لاس کې دی څه نعمتونه چې دي نو ستا په لاس کې دي بل چا نه غواړو رحمت عام لفظ دی مطلب ثنا دا ایمان هم دی استقامت هم دی وحی لنا من امرنا رشدا او یا اللہ تزا مونگ دے پار انتظام ہوکے مونگ خون پوئی گو تجربہ ہم نشتا چری راوت نیو بارو یا اللہ مونگ لخویز چل را وحی اعلنا تمونگ لے انتظام ہوکے تمونگ لے تیارے ہوکے پسکے من امرنا پدے کارخ پلکے چی ہجرت تے من امرنا المفارقة من القوم نشابوری وی کشاف وی چه مون خو یوکار تملاو تلالا و بغیر استاد مدد ننکی گی خواه من عمرنا و دیکار خپل که چه جدائی و مکرد مشرکانونا هجرت هم اکو دخپل دین دا پارا و دا ایمان دا پارا رشدا نمون لدیر فیدی راکیم مونگ لڈیر خیر راکے مونگ تا دیر ہدایت مونگ سر امدادو کی رشد ہدایت تاوموی رشد تا دنیا دی امن تاو عزت تاوموی حفاظت تاوموی ٹول مت دو بلکہ دام دی چی اللہ مونگ لہ دنیا و دا آخرت کامیابی راکے دے بسر سوالیو کڑیر زبردست سوالیو اللہ یفض ربنا بس را لو زیب اید مخی نمعلوم کڑیو یا دا غیو مرگری تو معلومو چی اغا پکی گڑو بیزو والو مال سارو والو سپیغو سارو کن اوی ما تدے معلوم دے نرے وستو او ډیر بهتر ځایو شاید چې مزالې کړې او ستړي شوې بامي نو سم لاسته ویل کوټي آرام کوو بیا او پاسو زوبه تر په لچلاړو د دې راځه غار نو دې چې تلریت لو دا د روم واقعا روم کې دا کار شو اټلی چې وته وي نمانا فضربنا اللہوی ما پی پردوا چولا یو دا مانا ضرب الحجاب پردا چول سمانا چه بس یو اللہ تی خبری ابل بزوک نی خبر نتی انسان خبری نتی جنات خبری نتی حیوانات خبری اس سوک تی نی خبر دا سی پردا پیوا چولا دا سی اے پٹ کلو چه دا تاس بزوکوی نکنا خان یو دا مانا لَمْ فَزَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ اُمِتَ پُول غَغُنَ دَدِي پَ دِغَار كِيم ولې د ماشوم دو د کېدو دا طریقه ده چې مور ولې داسې غوګ ټپي کنه کپڑا پیوایي او داسې ولا رو روي زرب نادانه چې کنه سپېړه ولا ورکی نو پدې کې هغه وتشي نو نو دا کنایا دا اللہ دا انتہائی رحم نخا چی دا سا رحم مور نشی کولے پخپل اولاد باندی لکا اللہ چی کئی پخپلو بندیانو امی ٹپول وکن ددی پدغی غار کی سنین عددا یو سو کالا چی رستو بیا رازی دری سوا او نهو نه د پاسه درې سو کال دی رغت خو بیا کړل دا اول له تنظیم کړو بالکل دا چې خلق لګیای وي چې ویښ شنو نو کونل وی شویو ویختل وی شویو هلکه دا دشت کړو چې دا چلو سره کړو ایس نو لوي شي پد چې څنګه ونو قصیو اللہ رب العزتوی چه سوالی اوکنو آگئی که ارس را لکنت اجید آلوی چه خوبیاتینا بندیان یری سنین عددا یو سو کالا سمم باعثناهم بیامی ویخ کلل جواندی کلل مر کھنو کنا ده خوب مثالی وخا استرازی نو بیامی را پاسول حکمت میں پکسو لنا علما اللہ وی خلق تا خیمہ اگر تا ہم معلومہ دا چی خلق تا خیمہ ذکر خلق پاگا وقت کے پا دو مسئلو کے مختلفو یو پا دی مسئلہ کے چیر تا صحاب کعب سور وقت شو ای صورت زمانہ اوسه چا به سیادول چا به سیادول الله وی چې خلق توخه مچی دا ټول تروږ جن دی نه کوئی اصل کې آی دا وی حال لا الله وی خبر یو دار دیم اختلاف او خلق او پس تمر نبی اجوان دن چا مانو چا نه مانو چې الله دې را جوان ذکر را پېسول نو دا غی خلق دلیل پیدا شو چې نا پس تمرگ نبیا جواندون حق دے اگو رو تا دی دنیا کی جواندی کرو چوخ ایو منگ دی خلق تا ایو الحزبین احسان چکم یو پدوارو ڈالو کین یو مانا دا یو قول دا دے چس دا احلی کتاب خبری وی اغیب تاریخ بیانه او خلق تا چی دوم رو وقت تیر کرو دوم رو وقت تیر کرو او بدل اللہ طرف نبیانو ندوڑا لی اللہ دیتوی چی او پا لزیم او بل پا لدہ احلی کتاب دی دیمیشہ دی پار ما سر پا اختلاف کی خواه حزب اختلاف کی نو چی دی خبر رشتی آدھا کزما ادویم قول لانی چا اصحاب کافو کی دو قسم جوڑ شو ولیا یو قسموی چې لبسنا یومن یورزم تیر او نوروی چې بعض یوم الله وی پس چې کمی او پدی کې برشتي نه دی ښا چې دې خپل مدین خبر دی دې خپل روزه او میاشتې کلونه شمارلې نه هیڅ خبر دی اگر که اولیاء دې ځان نن دی خبر چکمیاو پدی دواړو ډلو کې دا صحابه کا بو احسوا لما لبسو امدان شمار یې کړی دی حساب یې کړی دی داغه وخت او چې دی تیر کړی وا په دې غار کې د زمانی نه چې دی حساب کتاب کړی دغه صحیح دی او کنه چې الله رب العزت حساب کړی دی نو هغه صحیح دی ها نو ګوره دوره وخت پس پاسې دا وی اورځه یا دې مرود نلله وی دا حال لن تاسو لګین داری پنوم ککوړی اور کوي او غیتا غیب دان وای او غیتا د برخه خوندان وای اړین د الله سره شریکان کړی ام حسبتا ایت ګمان کئ ان اصحاب الکهف والرقیم چی بیشکا خواندان دغار او د تختو کانو من آیاتنا عجبا او دی زمونگ دا قدرتون و نادیر ناشنا نا نور قدرتون و ناشنا دیم از اول فتیتو یاد کا چراغ لیو ڈالا الالکافی او غارتا فقالو نویوی دعای اکرا سوالی اکو ربنا اے رب زمونگا آتنا من لدنک رحمہ راکی مونگ لاز اخپل تر اپنا استقامت یا اللہ مونگا خوڑیر کمزوری حوصنہ چی مونگا پدی اخپل کار کی پشک شبہ کی پریودو رستو شتینا نا اللہ مونگا مضبوط کی رحمت استقامت تویفا وحیئ لنا من امرنا رشدام او ته انتظام کې مونږ لا او ته تیارې یو کې مونږ لا په دې کار خپل کې چې هجرت ته دا هډیر ګران کار دی د سشي تیارې رشدن د ډیرو فایدو د ډیرو برکتونو او د ډیرو احساناتو او د دنیا او د آخرت کامیابی تر لږه وضربنا علی آذانهم الله وی پردامی واچو لازدی پا غگونو بانده یا امی ڈبول غگونو ددی فلکا پی پا دیغار کی سنین عددام کلونا دشمار دوسو کالا سم باس نام بیا ما پاسول بیا ما جوندی کلل نسبت اللہ زان تکی خوا چهار سما کلی دی خوا لنا علما چو خیم خلقتا ایو الحزبین احسان چکمیو پدی دوارو ڈالو کی شمار کڑے دے حساب کڑے دے لما لبیسو امدان داغی وقت او زمانی چیزی تیرکڑی واپدی غار کیم